بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة الفتح في رمضان. باب ده بيان ده غزا ده فتح كي اذا اتم كال الهجرت ده رمضان المبارك مياش شبه وا تكفرون ده مفصل وضاحت شبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. نبي عليه السلام دو فتح دا غزا پر رمضان کی فروا فلسم تاريخ دا رمضان ماني فأتم قال دا هجرت نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا مدينة منورين دا مكي مكرمي فتره روان شوهو. قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك وما سعيد ابن المسيب لم اوردني يغمدري بشانتي اذا فتح لا غزا رمضان فمياش كي شيوا. قال تزمير فاعل امام زهري رحمه الله عليه. امام زهري يقول لك سنه ما دخل الاستاذ عبد الله بن عبد الله بن عتبنا اوردني وذا شان ما سعيد ابن المسيب نا اوردني اذا ده فتح غزا ده رمضان فمياش كشوي وا. وعن عبيد الله ابن عبد الله قال اخبرني ان ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ الكديد. نبي رسول الله والسلام روجني وي وترديش كديد مقام لرسيد له. كديد مراد الماء الذي بين قديد وعصفان ده اغو بديش ده قديد وده عصفان فمنسكي اسم فدين بان دازي يادي كده مكي وده مدينة فمنسكي رازي. افطران نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ ما تکڑے و افطار کڑو فلم یزل مفطرن حتى انسلخ الشهر. ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ روزے نو تر دی چ میاش تیرا شوی وا ددی قضا را گرزولی وا غورا و بہتر خبر دادا چ مجاہد په حالت د جهاد کې روزے نه نیسی په سفر کې روز په قضا را وګرځي دغه پری سره د کمزوري کیږي دشمن مقابله بنی شي کوله. وبه قال حدثني محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينه. نبي الاسلام در رمضان قام يشهد المدينه ومعه 10000 او نذر الاخر ورثرا وذلك على راس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينه او ذا وقت داغی مدینی ته د هجرت اتمین کال شویو. مدینی منورې له د هجرت اتمین کال شویو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی منورې د مکی مکرمې له د فتح لپاره ووتو او د مکی مکرمې په طرف روان شو. فصار هو ومن معه من المسلمین الى مکه. نو تله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او هغه څوک چې د مسلمانانو نور سره مکی مکرمې له یصوم و یصومون حتى بلغ الکذین. نبی علیہ السلام روجه نیو او صحابه روجه نیو تر دې چې کدید مقام لرسیدلی او هو ما ان بین عصفان و قدید د قدید او د عصفان په منځ کې دا وګوي. افطر و افطر نبی علیہ السلام دا کدید مقام کې روجه ما تکړه او صحابه روجه ما تکړه. قال الزهري وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخر فالاخر يا الاخر فالاخر. امام زهري چې راوي دې حدیث نه غوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا احادیثنا دا غید امور نبا اخیرنے عمل را غستے شی کم چی اخیرنے نے سفر جہاد کی روجہ نیول وین دی پکار دا کہ ابتدا کی نبی اسلام روجہ کرے وقت پا انتہا کی تدید مقام لچر اور اسے دا کوجہ کرے دا نو کم چی دا اللہ دا پیغمبر رستنے عمل وی پاغی بانی عمل پکار دا یوخذ بالآخر فالآخر من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين. نبي الإسلام در رمضان فمياش حنين لوتيو لما كي مكرمي لفتح نجفالت كل نبي الإسلام حنين لمتوجيش طائف طرف لا والناس مختلفون خلق مختلف فصائم ومفطر سوكر جدار ووشاك وجوا. فلما استوى على راحلته دعا بماء بإناء من لبن أو ماء. أركلت نبي الإسلام فقبل أسور ليوان برابر شبه وناسه ميولوخ يرى غخته كفاغي كفايو شودوية أوبوي لأوبونا لك لوخه ويادا فايونا فوضعه على راحلته نبي الاسلام على راحته نبي الاسلام اغفر يخفل ورغوي باندي خو فلا اسمان دي او على راحلته شكل دراوي يا فخر لسورلي باني خو طول خلق قتل ثم نظر الناس وخلق ورل قتل فقال المفترون للصوم افتروا نويلو اغا کوجدارو دی روجدارو لکی روج ما تک یبور د نبی صلی اللہ علیہ وسلم روج نشته او بیوس کلی یا پیوس کلی وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ایوب عن عكرمه عن ابن عباس رضی الله عنهما خرج النبي صلی الله علیه وسلم عام الفتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم د فتح په کال باندې وته وقال حماد بن زید عن ایوب عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلی الله علیه وسلم حماد بن زيد ده ايوب سختيانينا هغه د عكرمه هغه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نه جاي د نبي كريم صلى الله عليه وسلم نقل کوي اکثر راویانو پکې عبد الله بن عباس رضي الله عنهما د سند نه حذف کړي ساقط کړي دي نو حديث مرسل ذکر کړي عن عكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومصنف رحمه الله عليه په دې سندونو باندې ذکر کو چې په دې کې دا حديث موصول راغله مرسل نه دي ذکر دا عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما پکشته دی له ترجیح ور کړی وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضی الله عنهما انه قال سافر رسول الله صلی الله علیه وسلم في رمضان نبی اسلام پر رمضان کې سفر شروع کړو فصام حتى بلغ عصفان روجه کړی او تر دې چې عصفان مقام لرسیدلو ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس دا نبی اسلام یو لوخ د وبورا غفته نو درځي او بس کلیوی دي د پاره چې خلق له کوي چې غره زما کوجه درو جدار نیم فافتر نو روجه ما تکره وحتا قدم مکه تر دې چې مکی له راغله او د میاشتې تر اخر پورې بیا کوجه وا قال وکانه ابن عباس یقول عبد الله بن عباس سے بفرمایل صام رسول الله صلی الله علیه وسلم فی السفر وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې روجم نیول او کوجه کړم دا د چا چې خو خشي روجه کوي دی او د چا خو خشي افطار دی کوي او په سفر کې روجه نیول غوړه دي کنه کوجه کول غوړه دي نو په دې کې علي الاطلاق دا څه شی ویل چې یا روجه نیول غوړه دي یا افطار کول غوړه دي چا د پاره چې روجه نیول اسان وي او رست داغي قضا راګرځول ورلګران وي سفر اسان نه څه تکلیف او مشقت پکې نشته او د رست وي کوس مې وجو پر د رست قضا راګرځول کې بران تکلیف وي نه د په حق افضل او بهتر دی چې د روجه ونیسي او یو سړی لپاره پاتای چې په سفر کې زه کمزور یم ماشه خو مې روجه کړې ده خو هغه روجي په مزه او فن باندې نه کویږم او وروسته په اسانه قضا را ګرځول شم نو زه لپاره به تر دادی چې دې روجه ماته کې ځان لدی وګوري استفت قلبك باندې عملو کې چې روجه نیول ورله اسان دي کني نیول ورله ماتول ورله اسان دي نو چې کوم ورله اسان دي پاغې عملو کې مختار رسول الله صلی الله علیه وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما نبی صلی الله علیه وسلم چې به اختیار ملاو چې دغه کارونه په مان کې نو چې کوم به اسان و به راغستو اسان دی عملو کی جکم ورلا اسان دی نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول حدیث راشی پیو سفر کی روان و سخت گرمی وا فاغ لخکر کی دیچ چارو جنو صرف دی نبی علیہ السلام و دا عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ رو جوا او کل نبی علیہ السلام رو جا کردی پا افتلا دا سفر کی جہادی سفر دی او بیائی رسول کو جا کردی دنو کسو کو رو جنی تھی فمن شاء صام و من شاء افتر اختیار دی او کوم روایت کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم من البر الصيام في السفر دانی کینرا چې په سفر کې څوک روزه نیسي نو دا حدیث شانی ورود دا چې نبی اسلام په یو سفر کې روان وې کتل چې یو کس باندې خلق سور جوړ کړو خلق کرا پان شوی دي تاسو کوئی څه چللې خو دا فلانی روزه کړی دا او د ګرمۍ نه څنګه نو سور مو کې جوړ کړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ليس من البر الصيام في السفر نیکی خدا نه دا چې په سفر کې داسې روزه نیولې چې نور خلق دین ځان سره په تکلیف کړي نو دغه شان چې روجه کوي سنیسی مداغي واره کوي علي سمن البر دي او کنا اسانه وي اگر لا نن سبا سب اسان سفرونه ني پجیاس کې روانه ایسی پکی لګیدلې پګاډي کې روانه ایسی لګیدلې څه تکلیف در لنیشتا او یقینا ځان لبیا روجه رست نیول ګران عمل دي نو بیا افضل ده چې روجه ونی سا باب اين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الرايه يوم الفتح باب د بیان د دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم ځای جنډا نصب کړو د فتح پر ځ باندې پر جنډې کم ځای لګولې و چې کله فتح وکا او به قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه لما سار رسول الله صلی الله علیه وسلم عام الفتح فلتی تلو نبی اسلام د فتح په کال فبلغ ذلك قريشا ذا خبر قريش لرسيد اللواء اي لفت وجد الله پیغمبر ورا باندې حمله کوي نو د ټول وصالح د پاره د شپې راوتل چې څوک براغلی ني خرج ابو سفيان ابن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء دادريوار روتي دمكينا يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لطولي خبر النبي عليه الصلاة والسلام باركي يغيب بشتراغليني فأقبلوا يسيرون نراروار را متوجشوا ليش مزل يقولوا حتى أتوا مر الظهراني مر الظهران لرا رسيدريو دمكي مكرمين في دمديني بطرف روزي او داسي لغا فاصلو كنو مر الظهراني وزي رازي شل دير كيلومتر بي تقريبا فإغاهم بنيران كأنها نيران عرفة مناسا في دي أورونا لذي يتابعك دي عرفية غورونا دي حجاج الكرام فعرفك ديري وغير شافير أولونا بل كله دمر دير خلق يتابعك دي عرفية رزا فقال أبو سفيان ما هذه أبو سفيان ويلي يدالا سدي لكأنها نيران عرفة تبعك دي عرفية رزا وداغي أورونا دي دمر دير خلق دي فقال بديل بن ورقا نيران بني عمر بديل بن ورقا ورلوي دابد بني عمر أورونيا ذکر وقتی ذکر فیل چې بنو خزاعه او بنو بکر دا غی په خپل منځ کې جنگ و نه دا بنو عمر هم د خزاعه او قبیله را قبیله د ام دراس لشي غی سره دی بنو بکر ظلم دیاته کړ کې دی شړای او لخر ور پس راغلی پړاوی چولې اور بلې فقال ابو سفیان عمر اقل من ذلك بنو عمر د دینه کم دی دمر خلقنی دا خطول میدان اور اور دی وقتی ذکر فیل چې نبی اسلام صحابه او ویل چې ټول قبایل مختلف شي هر قبیله دی اور بلې شي فسوق جاسوس دا غی راغلی چې پته ورلولېږي مقابلی د پار روزی نزد نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا سی انداز اختیارولو چې سوک مال مقابلی د مخامخ نشی او دا مکم مکرمم فتح شی دا دی دشمنان و دا دین دا مشرکان و زورم ختم شی او دا اللہ دا کور احترام و مشی زکر جنگ چکینو بیا خبر استاد و اسن باری دا یوزه احترام اغشانتی نکی بی سنگا چی تا پا صلح باندی وردن نشی تو نبی اسلام فاتحانه انداز مانی وردن نشوی مخ کی ذکر کن چی مکم مکرمه صلحن ندا فتح شوی بلکی عنوتن او فزور قهر غلبی سره فتح شوی خدا الله پیغمبر داسی اندازه اختیارو لاو فداسی اندازه وردن نکیدو چی دا ایما سر مقابله و نکی او خالد رضی اللہ عنہ لیویو گسوک مقابله کنو فحسدوهم حسد بیسم لو کوا فرآهم ناس من حرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأدرکوهم فأخذوهم نو او قتل دیل تخلقو رسول کی دارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگور دا اللہ پیغمبر خب قوت و طاقت کم دے لذر لخشر دے ورسرا و صحابہ اکرام بیام دا خپل پیغمبر نغافل کی گی ندش پیدا رسول کی داری کی دا اللہ دا پیغمبر سو کی دارو دیو قتل فأدرکوهم ندیر علام لکل راگیر اکل فأخذوهم رویلی ول فأتو بهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام لراوسل فأسلم ابو سفیان فدغا وقت کی ابو سفیان اسلام رورو فلما سار قال للعباس هر کله چې ابو سفیان روان شو واپس لو نبی اسلام عباس رضی الله عنه له خپل تر له وي مخکې ذکر هم چې عباس رضی الله عنه د مکی مکرمین او ته هجرت کول نبی صلی الله علیه وسلم لا او فلاره کې د نبی اسلام تر مرګ وروسته ورلوي بال بچ د مدینې نورې او تر اعظم سره روان شو مکی لزو عباس رضی الله عنه له نبی اسلام ویل احبس ابا سفیان عند حتم الخيل لا ابو سفیان راگیر کا د حتم الخيل ترا د حتم الخيل معنا دا د اصول د ازدحام غزې ترا یا حتم ویل کې دې شي تنگ لار ترا د لخر د تنگ گذرګاه سره د راگیر کچ لا کوم لار تنگ دا په دې کې د لخر تیږي د لار به ټوله ډکه کړي چې ابو سفیان دا حالت وګوري چې دمر ډېر لخر راغلي دمر ډېر خلک دي د خلکو لدا دعوت ورنکې چې جنگ او مقابله لپاره تیار شي چې الله د کور عظمت او د احترام خیال ساتلې چې جنگ پکې ونی شي او په بعضو نسخو کې د لفظ راغلی دی عند ختم الجبل په نسخه د نسفي کې مستملي او اصیلی ابو ذر او قابسي کې د حتم الخيل په ځای باندې راغلی دی ختم الجبل د ختم الجبل معنا د ډیری او د غونډي خوا کې د ډیری سره خوا کې د ابو سفیان او دروا چې د برن د لاندې د لخر اخکاری د غي تفرت او ډیرواله وګوري حتی ينظر الى المسلمين تر دې چې مسلمانانو له وګوري چې الله رب العالمین مسلمانانو له سمره قوت ورته سمره ډیر تعداد کې مسلمانان الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره راغلي فحبسه العباس عباس رضی اللہ عنہ دے دغه ذکر اگر کړه ورلوی دا شاه ابو سفیان وګوره تماشا لګو کده لخرو فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبه كتيبه مشروشي قبائل العرب چې تیرېدل د نبی کریم صلى الله عليه وسلم سره